Kada taon may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon umaromano umulan ay sa amin na papanahon. Kada taon umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon lamon, hindi yun nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga telebisyon, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Pasalamat nga kayo kasi kahit papano nakabuo kami ng bagong eroplano. Tsaka mga plano, gamit ang tunog na makabago para makasabay ang mga tao. Garantisado para kahit ilagi sa radyo, panalo kahit walang hurado. Malino na agad ang mataas ang grado. Malakas ang tao pag naglabas ng bago. Sasasabihin ko hindi ko gusto mag-ibang, talagang gusto ko lang ipaalam. Hindi man malaman ang gawa ko malamang, mahihirap ang kabilangin ko ilang mag-aabang. Kasi dito matabang, malas at walang kulang. Kaya malabo na di ka masarapan, masanay ka na lang. Pero pag di ka pa rin nasiyahan, sige lang, di na mahalaga yan. Basta kada taon magpapaambon, umasong walang patapon. Kada taon parang dalagitang may daro, malabong hindi magkaroon. Kada taon maraming gustong magtanong kung paano kami nagkaroon. Nagawa kami sa pagkakataon, sadya yun, hindi lang basta nagkataon. Hanggang ngayon maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga telebisyon, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Honcho, di kami bumibitaw na matabang kasi madami ang nakaabang. Mga tengang kawali, tropa, kunwari, buhangin sa mata ng iilan. Basta kada taon sa aming nasyon, putok lagi bulgang mayon. Hindi yun nagkakataon, sadya na yun chong. Di ka dapat nagtatatanong. Pilit-pilit-pilit may masinis sa dapirit namin para makahirit. Kasi puro mahihilig mamula, nauna ka nakita, nauna ka nakita. Di mo ba yun napuna, kaya dapat sa akin ang mata mo. Nakatitig mamatay sa kakaisip, naupo ka dyan sa kilip. Sabi sirit na agad, ako'y masagat. Bakon akong pakit na matakot ka pag ako na ang namuna. Nasamin ng sakong diga, tunog na wala sa iba. Pag samin galing ang kanta, kinakabisado nila na di mo makangalata. Kaya sinanay ko sa mga anay, sarili kong bangay. Kahit mamamangay sabay pa tumagay, ganun ko inalay sarili ko bago ako humayangay. Hanggang ngayon maririnig ko pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Sinabi ko na diba dati pa, wala yan sinong nauna. Mga unang nagturo o naunang mamuna. Sarap sinila, sino siya, sapatusan ko na. Kurap ang gusto, inirapan ko na. Umapir lang saglit o ayun na mula. Inakala nilang bumaba na kami. Paraan lang pala para kami lumipad, taas pa ang lahat. Kinakaingat-ngat, sino mang makasagubong. Di lang dapat anim ang pinapabanat. Madami pang lapat kadahit ang pinapaugong. At hindi lang mga bata ang pinapahanga. Kaya pag naghain malaking malukong. Di lang basta natumunganga, lagi may panata. Dapat mapahanga, may takta panalong. Sabi ng mga kantang di mo inakalang umaalingaw-ngaw sa magkabila ang tenga. Kahit ano bang tema, binabago pananaw. Di na pwede mawala sa eksena kahit na ikulong o ikadena na may kasamang murang malutong. Taon-taon laging uhaw, palaging gutong. Kaya ngayon alam mo na yon. Hanggang ngayon maririnig ko pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yon. Wala nang panahon para magtapon ng oras kung alam naman na di nagkataon. Kung ano bumaon sa pandinig naman, sasasabihin mo pa ba na patapon yung kaya kong kitain ng isang gabi lang. Ay kailangan mong ipasok na buong taon. Dem, kahit natutulog ay sumasamsam. Kaya puro mga bitter ang nagdadamdam. Instant na kasi pag sa amin nagmula, lagi pumupalo, tumahataw sa takilya. Minsan na kasi kung dami gumawa, flawless shit, di kailangan ng masilya. Lahat na tuloy gusto kami na masira. Engage lang kasi sa galon na pambihira. Wala tumatak talab kahit sino ang manira. Paano sasabihin na mawawala ng tira? Parang victim na addict to. Di mawawala ng aril to. Bawal sumakay dito sa racket ko. Kami lang ang paangat dito. Kung taliwas ka sa amin ito karit ko. Nakatutok na sa sentido. Bigay pugay sa mga iho para pwede ka sumalak sa aming grito. Hanggang ngayon maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Huwag kang magtaka, alam mo na yan, at di na dapat pinapaliwanag. Nung dumilim sa rap scene nun, di ba isa kami sa nagpaliwanag? Pagpasok pa lang, lahat na windang, di mapaliwanag ang mga pagmumuka. Pinagbabali namin mga maling akala nung humakot kami ng tiba-tiba, yeah. Wala pang tinitira pero laging merong sugat. Silang mga galit para sa amin merong sulat. Parang naniligaw lang laging sabit na makausad. Habang kami pakape-kape, hindi sila kausap. Ang gusto kong sabihin lang, kahit nakatiko ang bibig namin ay meron ng sinabi. Nauna ka sa pila, eh ano ang pakikong kami naman pinipilahan ng madami. Markang iiwan ay masasabi na malasapok ni Joe Frazier, yung haymaker. Mayabang masabihin pero kami yung kahulugan ng salita na hitmaker. Di matatanggi, malabong mabura. Gamit isang katutak man na eraser. Stay there, huwag yun ang piliting lumabas kami bilang mga tastemaker. Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Kada taon, may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon, umaro-mano umulan ay sa amin na papanahon. Kada taon, umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon, lamon, hindi yung nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon, hindi nyo makakaila. Na kung di dahil sa amin ay paano na. Pangalan namin ay malabong mabura. Hala, hala, hala, cut that singing shit. X-B! Paano nalabala kung di kami lumabas? Paano kung yung mga kanta namin ay di malakas? Paano nalabala kung di kami magaling? Eh di sana di nyo kami titingalain. Di namin kasalanan kung ba't di na kayo mabenta. Nung panahong anihan na saka kayo tumenga. Kaya yung